Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 lipca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa wspierająca niepełnosprawnych weszła już w życie. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że placówki są przygotowane do większej liczby świadczeń. W Sopocie trwa festiwal Dwa Teatry, w programie m.in. spotkania publiczności z wybitnymi polskimi aktorami. Uważam, że bardzo miłe te spotkania są. Noga z gazu we Francji. Na drogach krajowych zaczęło obowiązywać ograniczenie prędkości. Dostęp do lekarzy specjalistów poza kolejnością oraz nielimitowane świadczenia z zakresu rehabilitacji to nowe, przysługujące od dziś ułatwienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewnił, że placówki są przygotowane do świadczenia większej liczby usług rehabilitacyjnych. Zwiększyliśmy finansowanie w ośrodkach, które świadczą te usługi. Niepełnosprawni po uzyskaniu skierowania na konkretną rehabilitację mają tą rehabilitację poza kolejnością, czyli nie później niż w przeciągu tygodnia od zgłoszenia się do świadczeniodawcy. Ustawa ma być jeszcze w lipcu zmieniona. Trzeba do niej dopisać uprawnienia dla wszystkich niepełnosprawnych dzieci. Mówił o tym wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia poseł Tomasz Latos. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił specjalny numer telefonu, pod którym można uzyskać kompleksową informację o nowych uprawnieniach dla niepełnosprawnych. Numery telefonów są dostępne na stronach oddziałów wojewódzkich i centrali NFZ-u. Prezentacje słuchowisk i spektakli telewizyjnych, koncerty i spotkania z gwiazdami w Sopocie. Trwa 18. festiwal Dwa Teatry. Z publicznością spotkała się dziś m.in. aktorka Małgorzata Kożuchowska. Ja uwielbiam takie spotkania z publicznością i jeśli jest tylko okazja, to bardzo chętnie z niej korzystam, bo to jest jedyna możliwość, żeby spotkać się z tym naszym widzem oko w oko, żeby zamienić kilka słów. Zawsze chętnie sama też zadaję pytania, w czym chcielibyście mnie zobaczyć albo co uważacie o tym, co zrobiłam. Bardzo mnie to ciekawi. Na spotkania z artystami z niecierpliwością czekają zwłaszcza stali bywalcy festiwalu. Z wielką przyjemnością, mało tego, że z wielką przyjemnością chodzę, ja cały rok na to czekam. Oglądam filmy i po prostu chcę tą osobę zobaczyć i poznać i posłuchać na żywo. Od wielu lat przychodzę i wydaje mi się takie spotkanie tak blisko, to tak jakby osobiste spotkanie z tą osobą. Poza tym różnych takich ciekawostek i osoby, które przychodzą, zadają różne pytania. Uważam, że bardzo miłe te spotkania są. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także spotkania z Danutą Stenką, Haliną Łabonarską, Janem Englertem, Arturem Żmijewskim i Mariuszem Bonaszewskim. Jutro ze słuchaczami i widzami będą rozmawiać laureaci tegorocznych wielkich nagród festiwalu, Barbara Kraftówna i Franciszek Pieczka. Przypomnijmy, że festiwalowi towarzyszy Cyfrowe Polskie Radio Literatura. Na jego antenie można wysłuchać wszystkich słuchowisk konkursowych, rozmów z ich twórcami oraz relacji z najważniejszych wydarzeń, w tym gali finałowej. Polskiego Radia Literatura można słuchać na platformie cyfrowej DAB+, w internecie oraz poprzez aplikację mobilną do 8 lipca. I na koniec jeszcze zagranica. We Francji od dziś obowiązuje ograniczenie prędkości na drogach krajowych. Dozwoloną prędkość zmniejszono z 90 km na godzinę do 80. To ważna wiadomość nie tylko dla mieszkańców, ale i dla turystów, którzy chcą zjechać z autostrady, by poznać mniejsze miejscowości. O czym z Paryża Marek Brzeziński. Nowe zarządzenie dotyczy 400 tysięcy kilometrów dróg. Władze twierdzą, że zdjęcie nogi z pedału gazu i zmniejszenie szybkości o 10 km na godzinę uratuje wiele istnień ludzkich. Takiego zdania jest ten żandarm. Na 40 kilometrach to sprawa kilku minut. Warto za to ryzykować życie? Dzisiaj nie wręczano mandatów, jedynie pouczano prowadzących samochody i motocyklistów, a kierowcy, szczególnie ci, którzy codziennie śpieszą się do pracy, bardzo jednak krytykują nowe przepisy. Jak pojadę za szybko, to zaraz mi wlepią mandat. Śpieszę się do pracy, dostanę po kieszeni. Przekroczenie prędkości o 10 km na godzinę będzie karane odebraniem punktów z prawa jazdy i mandatem w wysokości 70 euro. Na francuskich autostradach dozwolona prędkość to 130 km na godzinę, a gdy pada 110. Radary są niemal wszędzie, a żandarmeria ogłasza wakacyjną mobilizację. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ta korespondencja Marka Brzezińskiego kończy serwis Trójki. W Trójce teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Na początek Niżny Nowogród i kolejny mecz 1/8 finału na piłkarskim mundialu w Rosji. Chorwacja gra z Danią i na początku drugiej połowy mamy remis 1-1. Już w pierwszej akcji meczu prowadzenie objęli Duńczycy po strzale Jürgensena. W czwartej minucie wyrównał jednak Mandzukic. Wcześniej spora niespodzianka w Moskwie. Z turniejem pożegnali się Hiszpanie. Prowadzili po samobójczym golu Ignaszewicza. Wyrównał z karnego Dziuba po siatkarskim zagraniu ręką przez Piqué. Hiszpanie mieli przewagę, ale nie potrafili strzelić zwycięskiego gola ani w 90 90 minutach, ani w dogrywce i o wszystkim decydowały rzuty karne. Hiszpanie pomylili się dwa razy, Rosjanie strzelali bezbłędnie, choć skazywanie przed mistrzostwami na pożarcie, zameldowali się właśnie w ćwierćfinale. Po piłce Formuła 1 i wygrana Maxa Verstappena w Grand Prix Austrii. Drugą lokatę zajął Kimi Raikkonen, trzecią Sebastian Vettel, który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej, bo do mety nie dojechał dotychczasowy lider Lewis Hamilton. Wyścigu nie ukończyli także startujący z pole position Valtteri Bottas i Daniel Ricciardo. Teraz siatkówka. Plażowa doprecyzujmy i duży sukces Piotra Kantora i Bartosza Łosiaka. Wygrali w Warszawie imprezę cyklu World Tour. Wreszcie komentuje zwycięstwo Łosiak. W tym roku 3 medale zdobyliśmy, 3 srebrne, jak dobrze pamiętam, nigdy nam finał nie wychodził. Trochę słabo się prezentowaliśmy i możemy powiedzieć, że w końcu ten finał może nie udał nam się, nie graliśmy jakąś fantastyczną siatkówkę, nie pokazaliśmy na pewno wszystkiego, bo było mnóstwo błędów, ale złoto zdobyliśmy i to jest dla nas najważniejsze. W finale nasza para pokonała w 3 setach Brazylijczyków Felipe i Evandro. Skoro mówimy o siatkówce, to w popularniejszej halowej odmianie tego sportu Amerykanki wygrały Ligę Narodów Kobiet. W finale pokonały 3-2 Turczynki. Trzecie miejsce zajęły Chinki, które wygrały z Brazylijkami 3-0. Kończymy tenisem i niespodziewaną decyzją Andy'ego Murraya. Długo, prawie rok leczył kontuzję biodra, ale ostatnio wrócił do gry. Uznał jednak, że nie jest jeszcze gotów na wielkiego szlema i zrezygnował z rozpoczynającego się jutro Wimbledonu. Tu stawiamy kropkę w spotkaniu Chorwatów z Duńczykami, ciągle remis do 1. Znów o sporcie na naszej antenie jutro tuż po 7. W nocy miejscami opady deszczu, wysoko w Tatrach przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od 7-9 stopni na zachodzie i południu do 11 na północnym wschodzie i 14 nad morzem. Nad morzem też wiatr dość silny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wejdź do świata nowej gali, a w niej Weronika Książkiewicz z mamą Beatą. Nie jesteśmy przyjaciółkami, ale zawsze możemy na siebie liczyć. Borys Szyc w szczerej rozmowie o wyjściu z nałogu, sile miłości i wielkim polskim sukcesie w Cannes. Ponadto kinowy hit Kobiety Mafii Patryka Wegi na DVD. Nowa gala już w kioskach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Partnerem Festiwalu Dwa Teatry jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Na Festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Festiwal Dwa Teatry 2018. Jest niedziela, 1 lipca, wieczór. Za tydzień o tej porze będzie już po Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach 23, który zaczyna się w środę 4 lipca. I będzie mi już trochę smutno, że się skończyło. Kto nie rozpoznał tego głosu? Tak, to pan Olaf Lubaszenko, dyrektor festiwalu. Zapraszał nas do kurortu na Wyspie Wolin, tak? Tak, proszę mnie nie egzaminować z geografii, ale tego akurat jestem pewien. Mnie tam jeszcze nie było, więc... To jest wielkie niedopatrzenie, pani redaktor, i mam nadzieję, że w tym roku nadrobimy je z nawiązką. Magazyn bardzo kulturalny. Zaproszą nas państwo między innymi na Promenady Gwiazd, ale w tym roku... Będzie ona w nowym kształcie. Ostatnie przygotowania trwają po to, żeby już w środę można było się przejść nową Aleją Gwiazd. To tak dla uściślenia. Promenada Gwiazd to jest ulica, tak się nazywa, przy której mieszczą się rozmaite instytucje, a także jest to adres wielkiego skweru, którego ważnym elementem jest Aleja Gwiazd, zaprojektowana i również teraz w tym nowym wydaniu przygotowywana pod kuratelą pana na profesora Adama Myjaka, który jest z tym festiwalem związany od początku, od czasów, kiedy tworzyli go Waldemar Dąbrowski i nieżyjący już świętej pamięci Jan Kulczyk. Przyjrzyjmy się programowi. Nie sposób ogarnąć go, ale zacznijmy od teatru, bo aż 7 spektakli. Było moją wielką ambicją wtedy, kiedy podejmowałem się tego zadania poprowadzenia strony artystycznej festiwalu, a to już mój 7 raz, żeby teatr był bardzo ważną częścią tego wydarzenia, żeby przesunąć akcent z takiego, powiedzmy, skupienia na czerwonym dywanie i na ściance, co troszkę gro grozi temu festiwalowi z definicji w stronę tego, co na scenie i co niekoniecznie zawsze musi tylko wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i gustom tak zwanego szerokiego widza, ale też staram się, żeby były w tym akcenty poważniejsze, żeby było coś, na czym można zawiesić nie tylko oko, ucho i się pośmiać, ale również coś, co skłania do odrobiny refleksji. Staram się. Jest też na przykład wieczór poetycki Zbigniewa Herberta w wykonaniu Wojtka Wysockiego, jest też monodram Szymona Kuśmidra, który dotyka ważnych spraw i też nie jest tylko rozrywkowy. Spotkamy się również w kinie Pod gwiazdami. Tu co prawda trzy filmy, no ale jakie? No właśnie, jakie? I powiem, najlepszy Łukasza Parkowskiego. Najlepszy to jest kolejny film znakomitego reżysera, twórcy Bogów, opowiadający biografię Iwana Górskiego, maratończyka i człowieka, który wiele, wiele przeżył. Atak paniki, znakomity film, rzeczywiście wyjątkowy i pod prąd tradycji. U nas takich filmów zbyt dużo nie było. Bardzo mi się podobał i bardzo mi zależało, żeby był u nas. To Pawła Maślony, no i film Mistrza, czyli Janusza Majewskiego. Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy. Film zupełnie inny niż dwa pozostałe. Każdy jest inny. Tak trochę musimy myśleć o tym festiwalu, żeby różnicować bardzo repertuar, bo jednak jest to kurort nadmorski, a więc przyjeżdżają rodziny wielopokoleniowe. Tutaj widzowie dojrzali, powiedzmy, znajdą coś dla siebie, ale pewnie nie tylko. No tak, ale Międzyzdroje obejrzą Cichocinek, tak, i zatańczą w rytmie swingu. Jedna z głównych wykonawczyń tego filmu, czyli Natalia Rybicka, którą bardzo cenię, nie idzie taką najłatwiejszą drogą, co budzi szacunek. Ona będzie odciskać dłoń w tym roku. Nie tylko ona oczywiście, ale i będzie jedną z bohaterek tej gali. Oczywiście sporo muzyki. Stosujemy te same kryteria, które stosujemy w wypadku filmu i teatru. To znaczy musimy przedstawiać różnorodny repertuar po to, żeby widzowie z różnych pokoleń, jak już mówiłem, mogli poczuć, że jest to coś dla nich. Będą również autorzy książek zwanych bestsellerami. Jest to nowa, świecka tradycja naszego festiwalu w porozumieniu z naszymi partnerami, z hotelem, w którym stacjonuje ten festiwal od początku. Prezentujemy również popularnych pisarzy, no, którzy w ostatnich kilku latach weszli do takiej ekstra klasy show biznesu, co bardzo cieszy. To jest ciekawe zjawisko, że literatura odniosła sukces komercyjny. No i trzy spektakle teatru, telewizji, w tym dwa, których tytuły możemy wymienić dzisiaj. I bardzo jeden, proszę. Bardzo proszę, Żabusia w reżyserii, tak, Anny Wieczór-Mluszcz. Właśnie oglądano ją na festiwalu Teatrze w Sopocie oraz tak samo konkursowy spektakl, czyli Marszałek w reżyserii Krzysztofa Langa. A ten trzeci objawi nam się. Bo to będzie laureat tegorocznego festiwalu Dwa Teatry. Festiwalu, o którym ja myślę wyłącznie dobrze i który bardzo pilnie obserwuję. Jeszcze nie miałem okazji przyjechać tam, ale mam nadzieję, że to jeszcze przed nami. No, widzieliśmy pana w roli Lalka, co prawda w spektaklu archiwalnym. To są dawne dzieje, pani Basiu. Jest mi bardzo miło, że mogłem występować w wielu spektaklach teatru, telewizji, ale coraz częściej można mnie oglądać w dziełach archiwalnych. Pewnie kwestia wieku. Proszę pana, o tym porozmawiamy w Międzyzdrojach. Zatem do zobaczenia w Międzyzdrojach. Pan Olaf Lubaszenko, dyrektor Festiwalu Gwiazd. Jakkolwiek by to nie brzmiało, trochę z amerykańska, zachodnie i wschodnie wybrzeże, ale my, którzy jesteśmy związani z wybrzeżem zachodnim, czyli z ziemią wolińską, pozdrawiamy serdecznie tych, którzy są na Wybrzeżu Wschodnim, a więc w okolicach Trójmiasta. Bardzo dziękujemy. Wschodnie Wybrzeże zerka z ciekawością na Wybrzeże Zachodnie, żeby tylko nie zakochać się znów nieszczęśliwie. Dobry wieczór. Słońce nad Zatoką zajdzie o 21.23, proszę państwa, ponieważ wiatr rozgania chmury, może będziemy świadkami tego jakże spektakularnego zachodu słońca. Witamy z Let's Art Cafe w Państwowej Galerii Sztuki, oczywiście w Sopocie. To tutaj w pobliżu stacjonuje festiwal Dwa Teatry. Paweł Adamski, gospodarz Let's Art Cafe, prosiłby poinformować państwa, że w tej chwili wraz z Kasią Figurą otwiera mobilne kino letnie, proszę uważać, gdzie? W Zakopanem. No jeżeli sypie śnieg, to nie jestem pewna, bo mobilne kino letnie działa w trzech miastach, nie tylko w Sopocie i Giżycku. A tym wydaniem magazynu inaugurujemy już oficjalnie sezon letni w tejże audycji, a Festiwal Dwa Teatry kończy się jutro galą nagród. Tymczasem, no właśnie, tymczasem możemy tylko opowiadać o wrażeniach, starając się unikać jak ognia jurorów, by nie podejrzewali nas o to, że chcemy uzyskać tak zwany przeciek. Choć jednego zdecydowaliśmy się nie unikać, to przyjaciel nasz. Czy słyszy on mnie? To Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Teatru Miniatura w Gdańsku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry. Ale od dzisiaj, od 1 lipca, proszę bardzo. Również dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Bardzo proszę, otrzymujesz prezent. To jest prezent przechodni, który otrzymałam ja z kolei na urodziny, ale uznałam, że ty powinieneś go otrzymać dzisiaj właśnie. Proszę, no to są... zbiór Arlis Giuseppe Verdi. Tak. Proszę bardzo, czarny krążek, super. No bardzo proszę, wiem, że jesteś kolekcjonerem ostatnio czarnych płyt, no więc pomyślałam, że to sprawi ci ogromną radość. Uważaj, to się je. Bardzo dziękuję, przyjmuję to na szczęście. Gratulujemy, cieszymy się bardzo. Nie wiemy, czy dasz sobie radę prowadząc dwa teatry, ale będziemy cały czas trzymać za ciebie kciuki. Romek Wicza-Pokojski. Festiwal Dwa Teatry, także myślę, że... No cudownie, nomen omen, oczywiście. Romuald jest wszak jurorem, ale w kategorii słuchowiska dla dzieci. Tymi jako żywo nie zajmujemy się, w związku z tym możesz być spokojny. Nie będziemy starali się dopytywać o to, kto ewentualnie wygra, bo nie wiem, czy państwo już podjęli decyzję trzyosobowe, tak? Jury, przypomnij kto? Tak. To mieliśmy, byliśmy razem z panią Katarzyną Stoparczyk. Odpowiadam, proszę bardzo. To z Trójki dziewczyna. Oczywiście i z panią Agatą Skórka. Także mieliśmy tutaj, były dwie panie i ja, jeden jako mężczyzna. No, w rezultacie myślę, że jury nasze, no, nie uniknęliśmy pewnych sporów, ale w rezultacie jesteśmy jednomyślni co do werdyktu. Musimy poczekać do jutra. Bardzo polecam, te słuchowiska dla dzieci były w tym roku bardzo różnorodne. Bardzo dziękuję. Jest z nami jak co roku Andrzej Brzoska, wybitny reżyser dźwięku Teatru Polskiego Radia. Ja przeczytałam raz jeszcze taką wizytówkę, którą zamieszczono w katalogu i Andrzej dostał taką liczbę nagród, że gdybyśmy poświęcili mu 2 godziny, to i tak nie udałoby nam się wszystkich tych nagród wymienić. No, dobry wieczór, Andrzej. Dobry wieczór, ale nie wiem, czy w związku z tym takim późnym zachodem słońca oczekiwanym, może ciągle powinniśmy dzień mówić dobry. Dzień dobry. Tak, tak, tak sądzę, tak sądzę. W takim razie z pozostałymi gośćmi będziemy już witać się za pomocą dzień dobry, 17 minut po 21. Andrzeju, mamy gościa specjalnego. Czy zechciałbyś go przedstawić? Gość jest bardzo specjalny. Jest z nami bardzo znany, popularny aktor Paweł Królikowski. O, to nie jest dzień nic... dobry. Dzień dobry, dzień dobry. To nie jest nic dziwnego, że z nami jest aktor, wszak jesteśmy na festiwalu Dwa Teatry, ale Paweł od niedawna jest prezesem Związku Artystów Scen Polskich i przybył tu w bardzo określonym celu i myślę, że będzie to dobra wiadomość do festiwalu, ale zapewne Paweł sam o tym opowie. Dzień dobry Państwu. Cieszymy się, że jesteś z nami. Zaszczyt dla mnie być Państwa gościem o tak pięknej porze, kiedy za chwilę będzie zachód słońca. Jeszcze go nie ma, czekamy. Rzeczywiście, Festiwal Dwa Teatry to wydarzenie dla aktorów wyjątkowe, bo tak naprawdę to moi koledzy i koleżanki pokazują tutaj swoje umiejętności, dźwięczą głosem w audycjach radiowych, talentem błyszczą w spektaklach teatru, telewizji. I to, co tutaj mieliśmy szansę oglądać, to rzeczywiście wyjątkowa mnogość zdarzeń, bo chyba po raz pierwszy 20 kilka tytułów teatrów telewizji. To jest ogromna produkcja. 25 tytułów, tak. Samych teatrów telewizji, więc po prostu to jest taka ogromna oferta i wśród tych wszystkich spektakli bardzo wiele porządnie zrealizowanych opowieści teatralnych, a niektóre z nich nawet ośmielę się powiedzieć, że są po prostu wybitne. I to nawet mam taki niepokój, że niepokój, ale pozytywny, że moi koleżanki i moi koledzy grają na tak wysokim poziomie, że aż to zachęca producentów do tego, żeby te formy teatru, telewizji były coraz bardziej różnorodne, rozmaite. Nieraz jest to teatr telewizji, który troszeczkę brata się z filmem, a nieraz rzeczywiście jest to taka audycja telewizyjna, bardzo kameralna, filmowana w sposób ascetyczny, oszczędny, pokazywana prawie jak gdyby na żywo, bez użycia jakby montażu, a przekazująca jedynie te takie emocje aktorów, które są po prostu na samym wierzchu. Uchwytne są tylko dla chwili, czasami nawet na granicy pomyłki realizacyjnej, pomyłki w grze. Ale to one stanowią o tym, że ten teatr telewizji jest prawdziwym teatrem. O, jak pięknie powiedziałeś. Związek Artystów Scen Polskich grupuje z różnych dziedzin aktorów i tutaj mamy jakby telewizja i radio, bo wszak to jest festiwal dwóch teatrów. Korzystamy z tych samych wspaniałych talentów aktorskich i również w kategorii słuchowisk można powiedzieć, że było kilka bardzo pięknych, wybitnych kreacji aktorskich, które po prostu no, świadczą o bardzo wysokim poziomie aktorskim. Ale wiesz, Andrzeju, przepraszam, ja nie chciałbym tutaj nadużywać swojej obecności, mojej roli, bo i odbierać wybitnej redaktor Barsy Marcinik i chleba i mikrofon słuchawek i konsolety. Zemdlałam. Natomiast chciałem powiedzieć o czymś takim, o czym ja tutaj, znaczy pewno to wiedziałem może i wcześniej, ale, bo to było nie do uniknięcia, ale to tak naprawdę od was, od radia wziął się ten festiwal dwóch teatrów. Od tego skromnego pomysłu gdzieś w redakcji Teatru Bolimowie. Polskiego Radia. Teatr Polskiego Radia Bolimowie. Dyrektor Janusz Kukuła z ówczesnymi również zarządzającymi teatrem Polskiego Radia kolegami zainicjowali najpierw skromne pokazy, właściwie posłuchania teatrów Polskiego Radia, później telewizja ze swoim po prostu krzykliwym obrazem kolorowym dołączyła do tej chwalebnej imprezy i potem okazało się, że ten tytuł Szaniawskiego sprzed dziesięcioleci w zasadzie i jego kameralnego dworka okazał się po prostu strzałem w dziesiątkę, by powstał festiwal, prawda, na brzegu morza w Sopocie. Przecież to nie jest piękne. A czy panowie mogą ujawnić pewien pomysł, który zapadł w łonie, że się tak wyrażę, zespół? No właśnie ten główny cel wizyty Pawła to jest po raz pierwszy odbędzie się wręczenie. My podjęliśmy inicjatywę przyznania nagrody aktorskiej, nagrody prezesa i zarządu głównego zaspół za kreację aktorską. W radiu i w telewizji. Tak się ułożyło w tym roku, że ja już wiem, kto dostanie tę nagrodę, ale jeszcze nie zdradzę, bo poczekamy do werdyktu w dniu jutrzejszym i myślę sobie, że dla nas, dla zaspół jest to bardzo ważna nagroda. Chciałbym też tak, żeby była to nagroda istotna dla kolegów i koleżanek, bo w naszej ocenie, a staraliśmy się to robić w takim gremium, które tu jest obecne, wymienialiśmy się swoimi zdaniami, poglądami, żeby to było... To tak dziwnie brzmi, czyste aktorstwo, ale jakby powrót do tego archetypu aktorstwa, tego aktora, który staje przed kamerą wprawdzie, albo staje przed mikrofonem i w zasadzie nie wspomagany żadnymi efektami specjalnymi, żadna tam bomba nie wybucha w studio mu, żeby go udoskonalić i przysporzyć mu splendoru i sensacji, żeby tylko ten aktor był wystawiony na to cudowne pośmiewisko, zachwyt, wzruszenie, i mógł nas oczarować. Nagroda będzie wręczona po raz pierwszy, ale teraz mi przyszło w trakcie słuchania, co mówisz, że to może będzie taka cechowa nagroda. Tak, to nagroda cechowa, bo my wiemy, znamy, bardzo moim pragnieniem jest takim wielkim, żeby nazywać nas rzemieślnikami sztuki. Do was dziennikarzy też mamy takie zawołanie, że wszyscy jesteśmy takimi rzemieślnikami mediów. Absolutnie, jest to rzemiosło w 100%. Podoba wam się. Podoba. Proszę państwa, redaktor Maszka Marcinik, która mówi, że jej się podoba. To ja jestem zachwycony. Mi się zazwyczaj podoba przecież. Proszę państwa, to może tylko przypomnijmy, że poprzedni prezes zaspół, wspaniały, wielkie serce pan Olgierd Łukaszewicz w zeszłym roku otrzymał, czyli na 17. festiwalu, wielką nagrodę festiwalu Dwa Teatry. No a w tym roku tę nagrodę otrzyma para seniorów, czyli pani Barbara Kraftówna. Byłem świadkiem jej przybycia do hotelu. Och, jak to było piękne. I ona z takim wdziękiem wkroczyła do naszego ukochanego hotelu i wszyscy po to reporterzy, ale to cudownie, bo ona się nie broniła. To ją cieszyło, że ją tak witają. A ona taka maciubka, taki czerwony kapturek malutki. Mała i wielka. Ale jaką rozkosz mieliśmy oglądając przedstawienie teatru telewizji. Wysiadał u hrabiny Kotłuba. Tak, wysiadał u hrabiny Kotłuba z jej udziałem, z udziałem Anny Polony, z udziałem Bogdana Łazuki, dawno nieoglądanego przed kamerami teatru telewizji i też nie najczęściej słyszanego w Teatrze Polskiego Radia, bo zawsze go znamy ze strady, zawsze go znamy z opowieści, z programów rozrywkowych, z cudownej anegdoty, a tak naprawdę to my, ludzie tego rzemiosła, wiemy, że tacy jak on, to byli stali u podstaw tych wszystkich dzisiejszych gwiazd, którymi się możemy cieszyć. W 60-tych latach jego popularność była tak gigantyczna, że nie mógł przejść spokojnie ulicą z teatru do domu. Dziś o tym już nikt nie pamięta, ale są świadkowie tego, jakiej wielkości to była gwiazda. Zatem pozwolę sobie tylko powiedzieć, bo wiem, że nieco słabuje z jakiegoś powodu ortopedycznego, przekazać mu od wszystkich widzów, słuchaczy, od nas kolegów i koleżanek. Bogdan, trzymaj się. Ja jeszcze raz powtórzmy, że ta para seniorów, która jutro otrzyma wielką nagrodę Festiwalu Dwa Teatry 2018, to pani Barbara Kraftówna i Franciszek. Pieczka. Proszę Państwa, to jeszcze nie komplet, że tak powiem, zgromadzonych przy tym oto stole rycerzy okrągłym. Elizeusz Elik Plichta przybył do nas dzisiaj z radia Darmstadt, czyli mamy międzynarodowe towarzystwo, przez to, proszę Państwa, redakcja międzynarodowa w Darmstadt, która podobnie jak Festiwal Dwa Teatry obchodzi w tym roku 18 urodziny i właśnie Elik, bo jest naszym przyjacielem, postanowił właśnie obchodzić te urodziny na 18 Festiwalu Dwa Teatry. Taki pomysł. Dzień dobry, kłaniam się nisko. 26 minut po 21, słońce zaszło. Dobry wieczór. Poprawiłem się grzecznie. Na zaproszenie wybitnej pani redaktor nie odmawia się, a ja jestem dowodem na to, że radio to jest teatr wyobraźni, bo drodzy Państwo, z czwartku na piątek jechałem do Polski o godzinie 1 lub w pół do 2 w nocy usłyszałem audycję, którą wybitna pani redaktor prowadziła i tak zadziałało wizualnie na mnie, że stwierdziłem, że muszę przyjechać do Sopotu, bo to święto radia, święto radiowców, święto aktorów, święto słuchaczy i publiczności. Dlatego przyjechałem tutaj, jestem pod niezwykłym wrażeniem. No cudownie, parę godzin jesteś zaledwie. Jak długo jedzie się z Darmstadt samochodem do Sopotu? 15 godzin. Panowie są pod wrażeniem też? Pod wrażeniem, ale chciałem powiedzieć, że niedaleko pada Apfel od Baum. dlatego, że takim zbiegiem okoliczności się złożyło, że ja byłem też jednym z takich grup teatralnych, a to nie tylko ja, bo wszystkie grupy teatralne, które wyjeżdżają w okolice Zagłębia Rury, wyjeżdżają do Niemiec, mogą zawsze liczyć na głos kolegi redaktora i jego reklamę. I to jest urocze. Tak, my się jakby znamy z nasłuchu od kilku lat. No proszę, jak to ładnie w dwie strony. Także polski teatr gości często u Polonii właśnie, mieszkającej w Niemczech. Mamy tam bardzo wierną, cudowną publiczność. To są ludzie strasznie ciekawi, bo ja się dowiedziałem o tym, byliśmy w ich domach, byliśmy gośćmi, tam jedziemy przeważnie na 2-3 dni. To są większość tak zwani dwupaszportowcy. Jest takie było pojęcie w latach 70. Oni są emigrantami od 35-40 lat. Zadziwiające jest to, że oni mówią krystaliczną polszczyzną, bez akcentu jakiegokolwiek, bardzo sobie trzymają za punkt honoru, żeby pielęgnować polskie korzenie, polską kulturę, mieć kontakt z polskim teatrem, stąd i polski dziennikarz w niemieckiej rogłośni radiowej. No bardzo dziękujemy. Dziękuję za piękne słowa i to jest prawda. I jeszcze przy okazji dodam, że ciągle i dzięki Bogu rodzice dbają o to, by dzieci uczyły się języka polskiego i to pokolenie rośnie dwujęzycznie, trójjęzycznie i również chadzają do teatru. Także nie wiem, czy mamy jeszcze minutę czasu, bo byłem z moją żoną i z moimi córkami zaproszony do Bielefeld. Ramek może odpoczywać. Właśnie na konkurs recytatorski. Nas to trochę zdumiało, nas to zaproszenie. Przyjechaliśmy, a tam wręcz tysięczna społeczność polska i szkoła polska wokół parafii zgromadzona urządziła takie spotkanie setek rodzin. Dzieci mówiły wiersze, śpiewały piosenki. My tam byliśmy w charakterze, na początku miało być to, że jesteśmy niby jurorami, ale potem to było fantastyczne, rodzinne. Ale też takie towarzyskie spotkanie. To naprawdę niezapomniane przeżycie. Bardzo dziękujemy. To znowu był Paweł Królikowski, pan prezes. A ja tylko powiem państwu, że jakieś pół godziny, godzinę temu zakończył się tutaj w sąsiedztwie w Muszli Koncertowej, koncert oczywiście, i to był koncert radiowego studia piosenki. Ciechowski, Kaczmarski. Mówi ci coś, Romku, nazwisko Ciechowski? Zarówno jedno, jak i drugie nazwisko mi sporo mówi. Ale ja cię bardziej kojarzę jednak z Ciechowskim. Zespół Republika razem z basistą Republiki Leszkiem Biolikiem. Kiedyś mieliśmy możliwość współpracy, realizowaliśmy razem spektakle. Grzegorz wtedy tę muzykę recenzjował, także to tak. Natomiast z Jackiem Kaczmarskim miałem możliwość też bezpośredniego kontaktu i bardzo mocno wspominam. To były piękne lata 90. No bo reprezentowałeś wtedy barwy Torunia, tak? Znaczy barwy Torunia, jeżeli chodzi o Ciechowskiego, natomiast z Kaczmarskim spotkałem się, to było jak realizowaliśmy taki projekt Teatr Mały jako scena impresaryjna i właściwie zaczynaliśmy Kaczmarskim wtedy całą przygodę teatru małego. Jeżeli jesteśmy jeszcze, przysłuchaj, jak jestem przy mikrofonie, bo zaraz myślę, że pan prezes znowu będzie chciał jeszcze powiedzieć coś ciekawego. Akurat pan redaktor Elik zamierza coś też powiedzieć. W tych kwestiach, tak, chciałem jeszcze powiedzieć, że oczywiście ten sztorm, ta pogoda, która jest właściwie nie taką pogodą sopocką, ale chciałem również przy tej okazji dwóch teatrów wspomnieć bardzo ważną osobę tutaj dla naszego regionu. I myślę, że też dla całej Polski, jeżeli chodzi o teatr. Teatrolożkę, która odeszła od nas śmiercią, jak każda śmierć tragiczna w tym tygodniu, tak. Joannę Puzynę-Hojkę, która również tutaj na dwóch teatrach prowadziła spotkania, znaczy akurat nie podczas tej edycji, ale podczas poprzednich edycji. Także chciałem duży pokłon i czapka z głów dla Joanny. Joasiu. Będzie nam ciebie brakowało, ja nie wiedziałam i zastanawiałam się, dlaczego ona nie prowadzi spotkań. No tak. Dwie minuty po pół do dziesiątej, Elik. Bardzo szybciutko, ja przy okazji wspomnieliśmy o koncercie Studia Piosenki Teatru Polskiego Radia. To również się wzruszyłem, bo świat jest naprawdę bardzo mały i tego kompletnie się nie spodziewałem, bo wiadomo, i Grzesiek Ciechowski, i Kaczmarski to są takie postaci, które wryły się w nasze serca, ale my z panią redaktorą bywamy również na przeglądzie piosenki aktorskiej. Ja dzisiaj zobaczyłem Olę Juszkiewicz, bywaliśmy i bywamy. No ja już i Jakuba Blokerza, którzy pojawili się tutaj na scenie. Bo to młodzież. Czyli mamy wspaniały narybek, który Bogu dzięki temu festiwalowi może się pokazywać szerokiej publiczności, także to kolejne wzruszenie dzisiejszego dnia. A my teraz, już nie umiem teraz żartować, ale winniśmy państwu relację z naszej przygody z teatrzykiem Zielone Oko, po raz pierwszy zaprezentowanym na festiwalu Dwa Teatry. Przygoda o tyle, że to była w zasadzie próba czytana w reżyserii tutejszego reżysera Adama Nalepy, a z udziałem aktorów, którzy przybyli na festiwal. Czyli Andrzeja Mastalerza, Marcina Hycnara, Szymona Piotra Warszawskiego, Marcina Trońskiego i powinna była zacząć od damy, czyli pani Doroty Landowskiej. To był gabinet powtórzeń Ewy Szumańskiej. No, obawiałam się, że państwo nie przyjdą, no bo co, no taki nagle teatr Zielone Oko, takie z myszką coś. Ja tam chciałem... było trzeba usuwać drzwi, otwierać okna, żeby publiczność była na zewnątrz. Ja nie wiem, czy dworek... 15 minut przed rozpoczęciem nagle patrzę, ktoś wyciąga drzwi z zawiasów, bo się nikt nie mieści. W rezultacie bardzo dobrym pomysłem było to otworzenie okien i że mogliśmy z zewnątrz oglądać. Także dworek pękał w szwach. Właśnie, ja nie wiem, czy to było, Baszko, czytanie takie do końca, bo ja tu się dopatrzyłem, że coś stworzyliśmy nowego. Coś nowego, coś innego, no bo z jednej strony było to nagranie, więc zapewne słuchacze będą w formie słuchowiska mogli się z tym wydarzeniem zapoznać, ale jednocześnie była ta wspaniała publiczność, tak chcąca tam być, w jakimś momencie wręcz zaangażowana przez Adama Nalepę do nagrań. Do uczestnictwa, współuczestnictwa w całej zabawie, tak. I takie nastąpiło takie zderzenie niezwykłe, które na mnie zrobiło ogromne wrażenie, że z jednej strony mamy tutaj, prawda, zachętę do uczestnictwa i nagłe następstwo wynikające ze scenariusza, ale zagrane tak realistycznie jako reakcję na prośbę, że no, ja byłem w takim drobnym szoku, że tutaj nagle się coś wydarzyło, czego ani publiczność się nie spodziewała i być może, że i aktor grający również tego nie oczekiwał. Cała piątka aktorów, tak. Cała piątka. No ja mówię akurat o tym momencie, który na mnie duże wrażenie zrobił. No i jeszcze musimy powiedzieć o muzyce na żywo. Włodek Pawlik, który dzielnie ilustrował całość. Puentował, ilustrował. No tak. Dopowiadał treść, prawda, w jakimś momencie. Więc... Proszę Państwa, Andrzej Brzoska teraz będzie przygotowywał retransmisję, więc ja mu życzę wszystkiego dobrego, bo to nie będzie łatwa praca. Nie będzie łatwe, ale ja myślę, że warto. Gdyby Państwo nie wierzyli, że tak się wydarzyło, to proszę zajrzeć na stronę magazynu, na stronę Trójki. Tam jest taka mini relacja Jerzego Bartkowskiego, tutejszego fotografa fantastycznego, który cały ten wieczór z nami spędził i żartował, że podtrzymywał Trójkę, by nie upadła. Tu chodziło oczywiście o rolap, tak, który stał w oknie i coraz to próbował się wywrócić. Tak. No bo był drobny przeciąg, no tak. No, była to niewątpliwie przygoda. Myślę, że do niej jeszcze powrócimy. Nie chciałabym teraz zatrzymywać się egoistycznie przy tym pomyśle dosyć szalonym. Baszko, to był twój pomysł, no to nie ukrywajmy, szalony już teraz. No, ale jeżeli mogę, bo taka, teraz taka myśl przyszła do głowy, jaki to jest cudowny dowód na to, że ta nasza praca, czy w radio, czy w telewizji, jednak jest teatrem, jaka jest potrzeba ludzi, publiczności, że coś, co mogą niby teoretycznie zobaczyć sami w domu, na ekranie telewizora, posłuchać w radio, w takiej niby intymności, sam na sam. Popatrzcie, jak się gromadzą wokół tych samych mediów, kiedy są udostępniane publicznie, kiedy są robione audycje, kiedy są robione takie festiwale jak właśnie ten, że właściwie ogromny ekran telewizora, czy ogromny głośnik wystawiony w muszli koncertowej, tak przyciągają publiczność. Taka jest potrzeba bycia ludzi razem słuchania, razem oglądania, odbioru, taka gdzieś jak w archetypie, jak na początkach właśnie powstawania tego cudownego wynalazku Edisona i Tesli, telewizora i tych wszystkich cudów, które dziś nazywamy mediami. Publiczność po prostu chce się gromadzić i być publicznością teatralną. Tak, i być świadkiem też różnych działań, bo jeżeli chodzi na przykład o nasze działanie na żywo, takie słuchowiskowo-teatralne, to my pokazujemy całą kuchnię, jak to się robi, w jaki sposób aktorzy tworzą plany akustyczne, takie kucharki, efekty. Jak redaktor Barbara Baszka Marcinik, to naprawdę wiadomo, że danie jest bardzo pyszne. Proszę Państwa, spotykamy się już po półmetku dwóch teatrów. Januszu? Czy to był dobry sposób, żeby zacząć? Nie jestem pewien. Chociaż teraz i tak już nie da się tego zmienić. To będzie o tobie, słuchającym, i o mnie, mówiącym. Ciebie jest wiele. Ja jestem jeden. Wy jesteście od siebie oddzieleni. A ja Jestem zawsze tam, gdzie wy. Magazyn bardzo kulturalny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, no nie umiem już teraz żartować, ale to był żart oczywiście. Żart, który był cytatem pochodzącym z trójkowego oczywiście słuchowiska eksperymentalnego pod tytułem Pewnego dnia wszystko to znajdzie się w mniejszej torebce. Zmieści się, bo to jest bardzo ważne. Zmieści się, tak. Zaledwie malutkiej, najmniejszej torebce, tak? Najmniejszej. Skompresuje się, obetnie, wytnie. Mhm. Ale też może się dostać do chmury. Może się dostać do chmury. A mówimy o głosie. Tak, mówimy o głosie. Wyjaśnimy panom rycerzom okrągłego stołu, o co chodzi, bo nie słyszeli tego w słuchawkach niestety. Szybciutko, Andrzeju, bo mamy już mało czasu. Słuchowisko, które powstało we współpracy z Instytutem Teatralnym, programem Trzecim Teatrem Polskiego Radia, było swego rodzaju eksperymentem, również i literackim, dlatego że jest tutaj tekst serbskiej poetki Tamary Antoniewicz, który nie ma takiej dramaturgii typowej dla słuchowiska. Natomiast są to takie impresje na temat głosu, które można odnieść do współczesności. To znaczy mowa jest o głosie, który w tej chwili ma niematerialny, może gdzieś tam w chmurze jakiś przebywać. Można go skompresować, wyciąć, uciąć, wydłużyć. Może on przebywać gdzieś tam za światach długi czas, a może nagle zniknąć. Więc to jest, ale jakby tutaj powodem do powstania tego słuchowiska była chęć pokazania czegoś, co jest adresowane do osób słuchających w słuchawkach. Jest w tej chwili, jak obserwujemy na ulicach, jest bardzo dużo takich osób i ma się dodatkowy bonus słuchając na słuchawkę tego słuchowiska, mianowicie przestrzeń zbudowaną nie tylko z przodu, tak jak jest to tradycyjnie, czy w głąb, ale również z tyłu, a także i z góry, i z dołu. Więc to jest wykorzystane jako pretekst do mówienia o tym głosie, a także pewnej spójności z muzyką. Tutaj jest muzyka bardzo młodego, obiecującego niemieckiego kompozytora Ole Hübnera. I to wszystko jest jakby zespolone w ramach właśnie tego binauralnego nagrania. Tak, to jest nowe słowo, które musieliśmy sobie przyswoić. Binauralne. Czyli dwuuszne. Dwuuszne. Tak to łatwiej będzie. A jeszcze parę lat temu przyswajaliśmy sobie dookólne. I teraz, teraz mi powiedz, Andrzeju, ale tak szybciutko, bo naprawdę jest już bardzo mało czasu. Czym różni się dookólny od dwuusznego? Słońce zaszło, więc już mamy coraz mniej czasu. Tak. Krótko mówiąc, tu musimy mieć 5 głośników, aparaturę, a tu mamy po prostu słuchawki. Czyli jest system prostszy, ale skuteczniejszy. Mm-hmm. Ale ten też jest ważny sposób nagrywania, jak to jest nagrywane, bo to jest też ten sprzęt przeważnie ma w ogóle kształt małżowiny usznej, znaczy bo tak z tego co na przykład ja widziałem taki sprzęt do nagrywania właśnie. Tak, ale to już jest inna kwestia. Tutaj patrzę łaskawie na prezesa zespół, żeby aktorów tutaj przyjaźnie usposobił do tego systemu, ale nie trzeba, bo są aktorzy przyjaźnie. Przysposobimy. Nie, no ważne, że teatr już to potrafi. Ale powiem troszkę to, może... To, co powiedział Romek, przepraszam, jest bardzo istotne, bo ja zastanawiałam się, czy ty dwiema różnymi technikami nagrywasz, żeby było dookólnie i żeby było właśnie... Nie, to są dwie różne metody. Dwa różne Dzięki, sposoby. Romek. Powstają dwie różne możliwości skorzystania. Natomiast chciałem nawiązać do historii krótko, Baszko, bo widzę, że już czas mój mija. To jest system, który zaistniał pod koniec XIX wieku. Proszę sobie wyobrazić, że we Francji telefonia zaproponowała usługę płatną, mianowicie przy pomocy dwóch aparatów telefonicznych można było słuchać transmisji z komedii francuskiej i z opery. I do takich zagorzałych wielbicieli należał na przykład Victor Hugo, Marcel Proust. Oni mieli, wykupili abonamenty i sobie w domu słuchali transmisji z teatru. I ten system można w jakimś sensie powołać się na to jako praźródło nagrań binauralnych. Dyrektorzy od dzisiaj Opery Bałtyckiej. To właśnie od razu już mówię, jeżeli z tej naszej przyjaźni może wyniknąć to, że będziemy robić właśnie takie transmisje, tak jak są teraz transmisje, przecież bo to też warto wspomnieć, że są transmisje, czy też nagrania spektakli teatralnych, które są w cyklu na przykład teatr ten internetowy, tak? Czy tak jak są udostępniane na platformach. To myślę, że wszystko bardzo służy i oczywiście w związku z tym, że nawiązałeś do tego, być może jest czas, żeby również i opera pojawiła się na festiwalu Dwa Teatry. Taka sugestia, no proszę, pan prezes. Ja mam pomysł na nazwę aplikacji już, na przykład jeżeli chodzi o repertuar zagraniczny, Carmen, zadzwoń do mnie, a jeżeli o repertuar polski, hej Halino, proponuję. No fantastycznie, jakie kreatywne środowisko tutaj, że tak wiem, spotkało się, funkcjonuje opera w Sopocie. Opera to teatr. No tak, to też teatr, ale trzy teatry, no nie wiem. Mi się wydaje, że w całej tej formule dwóch teatrów, myślę, że to jest takie jeszcze brakujące ogniwo, tak jak brakowało słuchowisk dla dzieci i one się pojawiły i myślę, że są bardzo silnym takim uzupełnieniem, tak myślę, że tutaj w kierunku teatru muzyki warto również spojrzeć. No a ja znów powracam do wspominania polskich słuchowisk, przepraszam, trójkowych słuchowisk, oczywiście polskich, trójkowych one słuchowisk na festiwalu Dwa Teatry. Dwa eksperymentalne, czyli Wojna Światów 2050 i wszystko to, pewnego dnia wszystko to zmieści się w mniejszej torebce. Tak, oba te słuchowiska miały też taki charakter, powiedziałabym, futurystyczny, bo pierwsze z nich, czyli Wojna Światów, przewidywała, że w 2050 roku tylko Polska już pozostanie na mapie świata. Z Turcją. A w 2090 już tylko insekty. Natomiast jeżeli chodzi o torebkę, już w skrócie mówiąc, to tam jest taka wizja, że kiedyś głos ludzki w radiu zastąpi imitator głosu. Andrzej. Miejmy nadzieję, że to nie nastąpi. Jako członek zespół tutaj będę bronił aktorów, żeby jednak nie zastępować. Natomiast warto może jeszcze kilka słów o Wojnie Światów, bo to jest taka forma łączona. To jest forma i literacka, i dokumentalna. Jednocześnie jeszcze są cytaty z Lema. To jest bardzo ciekawe połączenie. To wszystko jest złączone przez znakomitą, skomponowaną warstwę muzyczną przez kompozytora angielskiego Maldoniego. I wydaje mi się, że to nie jest słuchowisko, ale też nie jest dokument. To jest taka forma troszkę pośrednia. Tak, zawsze powtarzam już od kilku miesięcy, że uważam, że to jest absolutny ideał słuchowiska dla trójki. Elik, szybciutko, bo nie zmieścisz się? Bardzo szybciutko chcę powiedzieć, że przeżyłem również kolejne wzruszenia podczas trójkowego słuchowiska, mowa o sekcji. Drodzy Państwo... Czyli Teatr Zielone Oko, dokładnie. Retransmisja tego, co kiedyś wydarzyło się na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w reżyserii Anny Wieczór-Bruszcz. Sam miałem takie radio z tym okiem, zielonym. Oczkiem zielonym. I dzisiaj wchodząc do sali kinowej, mimowolnie, jak się rozpoczyna słuchowisko, chyba każdy zamykał oczy. I stało się coś bardzo dziwnego, bo po 40 minutach, w momencie, w którym słowisko się skończyło i zapaliło się światło, poczułem się w zupełnie innym wymiarze i prosiłem Boga, jeszcze chwilę, chciałem zostać w tym spektaklu. I słuchowisku. I później spotkanie z i reżyserem, i ludźmi, aktorem. Reżyserką. Panią, tak, Anią Wieczór-Bluszcz i z człowiekiem odpowiedzialnym za efekty. To było tak niezwykłe i tak uczące nas docenienia tej pracy, którą faktycznie słuchając gdzieś to przechodzi albo się wzruszymy i zapomnimy prędzej czy później, a tutaj w Sopocie możliwość zobaczenia tych ludzi, gromkiego dania emocji naszych poprzez oklaski. Zresztą całe kino było wypełnione, kino było po brzegi po prostu. Tak, to niesamowite. Słuchaczami, tak teraz trzeba powiedzieć. Tak, powiedziałam niesamowite. Niezwykłe wrażenie. Tak, ale rzeczywiście ta pora wakacyjna sprzyjała. Czy sprzyja jednak publiczności, czy w zwiększonej liczbie publiczności, tak należałoby powiedzieć? No też wygląd publiczności w jednego dnia się bardzo zmienił, bo wszyscy byli w słuchawkach. I kręcili główkami, to było bardzo śmieszne. O, pan prezes pokazuje nam... Pan prezes pokazuje stare radio. Prawdziwe radio, stare. Zielonym, tak, mrugające. Jaka to marka, przepraszam? A nie wolno reklamować? Nie wolno reklamować. No, a marki już chyba nie ma. Czy jeszcze jest? No, nie ma mikrofonu, więc powiedział tak cichutko. Radio jest z 59 roku. No jest, tak, to jest moje radio domowe. Działające absolutnie, odbiera długie fale, średnie, krótkie i UKF-y, bo ono ma to stare niemieckie UKF-y, czyli do 102 MHz. To aktualnie ten, który mamy. Tak, tak, tak. I bardzo pięknie działa. Zrobił dla mnie jeden ze specjalistów, który na co dzień zajmuje się naprawą, drodzy Państwo, lodówek, a ma taką pasję, że odbudowuje stare radia. Cudownie, naprawdę. Potem adres poprosimy. Powinien kiedyś dostać jakiś laur radiowy ten człowiek. Ale fajnie ulokowaliśmy produkt, naprawdę. Dobrze, więc to Teatr Zielone Oko. I jeszcze jutro mamy jedno słuchowisko reżysera też zaprzyjaźnionego z Trójką, Tomka Malna. I to jest żart. To jest żart, który zabrzmi dosyć, że tak powiem, gorzko, bo to są futbolistki. Ale przypadkowo się zbiegło akurat tak, bo no, mamy tutaj... Nie przypadkowo, ja wiedziałam, że będą Mistrzostwa Świata, ale nie wiedziałam, że taki obrót przyjmą i że to będzie dla nas to bardzo, bardzo gorzki komentarz do tego, co dzieje się wokół piłki nożnej. Ale wspaniała obsada. Joanna Kulik, Agata Kulesza. Jak żartujemy, kanneńska obsada. Kanneńska obsada. Tak, tak jest. Tomek, no dobrze, żeby chociaż jedno słuchowisko wymienić, nie trójkowe, to Tomek Mann, czyli Tomasz Mann, przygotował również słuchowisko dla Teatru Polskiego Radia. Nie było go w Trójce, bo nie było w Trójce wtedy słuchowisk. Andrzej realizował to słuchowisko. Tak. No, o Grzesiu Przemyku. Tak, to jest bardzo ciekawe. Idę tylko zimno mi w stopy. Słowisko, które napisał i wyreżyserował Tomek Mann o Grzegorzu Przemyku. Bardzo przejmujące. Historia opowiedziana nie wprost o tym, o śmierci Grzegorza Przemyka. Tak, tak więc no, trzymamy kciuki za Tomka Manna. No i jutro oczywiście pojawimy się i zapraszamy Państwa na owe futbolistki. To króciuteńkie jest i myślę, że wszyscy to jakoś przeżyjemy. Przeżyjmy to jeszcze raz. Trzeba dodać, że w futbolistkach Tomek Mann gra na gitarze. Tak, basowej. W zeszłym roku grał tak jak u nas. Poprzednio w zeszłym roku grał. W naszym programie, tak, to Romek tak, pamięta, tak. To fakt. Proszę Państwa, no w tej chwili już za 10 minut 22. Więc zostało nam około 7 minut, żeby, no tak, no żeby każdy z gości, bo mamy czterech panów, tak, powiedział po parę zdań, no i musimy się rozstać, no nie pozostaje nic innego. Ja tylko mogę powiedzieć, że werdykt jury oczywiście poznajemy jutro o 19:00, znaczy zaczniemy rozpoznawać, bo tam jest tych ponad 30 nagród. I że przewodniczącym jury telewizyjnego jest reżyser filmowy, ale też teatralny chyba, tak? Waldemar Krzystek. A jury radiowemu przewodniczy pan dr Piotr Mildner-Nieckowski. Powiedziałam doktor, ponieważ jest on również lekarzem, tak, doktorem medycyny. I będę go gościła w Klubie Trójki po festiwalowym w środę. To teraz może pierwszy Romek, tak, bo taką kolejkę zmienimy sobie teraz. Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor dwóch teatrów, od dzisiaj także dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku, a od dosyć dawna Teatru Miniatura. Tak, znaczy oczywiście ten stan będzie trwał do czasu wyłonienia dyrektora, kolejnego dyrektora Teatru Miniatura. Czyli rozumiem, że to jest teraz taka... Tak, kółeczko i dobranoc. Wolny moment. Bardzo inspirująca dzisiejsza rozmowa, bo powstają różne tutaj koniunkcje związane chociażby z operą. Natomiast ja tylko drobna refleksja. Pamiętam, jak powstawał festiwal Dwa Teatry lat temu 18 i trochę się zastanawiałem, na czym ma polegać ten festiwal, tak? Skoro słuchowiska, skoro teatr telewizji, jak zrobić festiwal? I to, co mogliśmy wczoraj chociażby zobaczyć na Teatrzyku Zielone Oko, że publiczność dosłownie drzwiami i oknami, więc prostu mogę tylko i wyłącznie gratulować i pomysłu, i tego, że festiwal jest, że jest tutaj u nas w Trójmieście, że jest w pięknym Sopocie, który reklamuje się skrótem SKS, czyli Sport, Kultura, Spa, więc myślę, że tym razem tej kultury było bardzo dużo. Tak. Także jest. Bardzo duże gratulacje. Bardzo proszę, kółeczko. To teraz Elik będzie. Ja przede wszystkim bardzo bym chciał podziękować za zaproszenie, ponieważ dzięki Tobie, Baszka, przeżyłem coś niezwykłego i chyba to zostanie już w kalendarzu moich wyjazdów do Polski i do Sopotu. Miasto jest cudowne i publiczność również. Fakt, że te sale, czy teatralne, czy kinowe, są zapełnione ludźmi, świadczy o tym, że ta robota ma sens. I przy okazji 18. edycji tego festiwalu pragnę pogratulować wszystkim twórcom i aktorom, podziękować i tym, którzy dbają o dźwięk, bo bez was to nie byłoby wszystko takie piękne i wspaniałe. Dlatego następnych 18 lat w zdrowiu i w dalszych pięknych spektaklach i słuchowiskach. No i wzajemnie. Elizeusz Elik Plichta, Radio Darmstadt, redakcja międzynarodowa, 18-latek. Od tego roku, jeżeli festiwal oczywiście przeżyje swoją przekroczy 18, tak bym to określiła, będzie z nami już. Na pewno. I to od początku, dobrze. Od początku do końca, a nie pod sam koniec trwania festiwalu. Także bardzo dziękujemy, że dojechałeś do nas. Teraz Andrzej Brzoska. Tak pomyślałem, że kiedyś byśmy dostali maturę, tak, 18. Tak, to prawda. Dla mnie jako osoby, która pracuje w radiu i coś tam stara się jak najlepiej, ale nie mam kontaktu ze słuchaczami i fakt, że tu jestem i się spotykam i mogę porozmawiać, mogę zapytać, a czasami sam ktoś z własnej woli do mnie podejdzie i coś tam o jakichś swoich wrażeniach opowie, to jest fantastyczne. To jest dla mnie po prostu pewien taki motor na działanie do następnego festiwalu. No pięknie, bardzo dziękuję. No i pan prezes Paweł Królikowski. Jeżeli chodzi o tę część radiową, to dla mnie tak jest bardzo budujące, że zwracamy słuchaczom uwagę na to, że radio do nas mówi, rozmawia z nami. Bo był taki moment w polskiej historii mediów, że tak naprawdę ludzie włączali częściej te stacje, które nadawały po prostu playlisty. Jakieś zimne komputerowe, wyrachowane, wyliczone po to, żeby była jak największa taka słuchalność towarzysząca przy pracy młockarni. Miałem takie wrażenie po prostu. A radio znowu wraca jakby do słowa mówionego. Zwraca uwagę ludziom, że radio jest partnerem. Można go słuchać, można wyciągać wnioski z tego, co się słyszy w radiu, że radio jest, że tam jest ktoś, kto myśli o tych, którzy go słuchają. Czyli słowo znowu w radiu zaczyna być najistotniejsze. Zawsze tak było. Przecież. Miało momenty kryzysu. Mam właśnie nadzieję, że mówiłem. Żeby z tego kryzysu raz na zawsze wyszło. No przepięknie. Bardzo dziękuję. A jeżeli chodzi o mnie, mogę powiedzieć o obraz? O moje... Jedno słowo, jedno zdanie, bo kończymy. To nie, to tyle. Zachwycony jestem. No dziękuję bardzo. Przepraszam, Pawle, ale no po prostu czas jest, że tak powiem, tutaj naszym kontrolerem. Tak, już słyszę w tyle muzykę, która jest finałowa. W wozie transmisyjnym współpracowali panowie Janusz Graczyk i Marcin Kocięba. Bardzo wam dziękuję. Jesteście bardzo dzielni. Dziękuję mewom, że nam podśpiewywały w tle. Wiatr nadal wieje w Sopocie, chmury kłębią się. W Warszawie Ania Reguska, jeżeli dobrze rozpoznałam głos, przepraszam, Wojtek Dorosz. Ja jestem Barbara Marcinik. No jutro Anię Wieczór Buluszcz będę gościła w do południa. Pojutrze próba podsumowania festiwalu. Nie mogę się pogodzić z tą wiadomością o Asi. Naprawdę, to jest prawda? Niestety tak. Asia Puzna, Chojka. No dobrze, spotkajmy się na 19. Mam nadzieję, że dojdzie do tego. Do usłyszenia.